sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Jest 17. Do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis najważniejszej informacji. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. O bardzo dobrym dialogu pisze prezydent Donald Trump po pierwszej rozmowie z przywódcą Korei Północnej. Siedziba Senatu, ale także miejsce otwarte dla mieszkańców. Marszałek Senatu i prezydent stolicy rozmawiali o odbudowie Pałacu Saskiego. Mieszkanie, w którym niepełnosprawni intelektualnie mają się uczyć samodzielności, powstało w Sosnowcu. To jedno z pierwszych takich miejsc w kraju. Ponad 2 godziny. Tyle trwało pierwsze spotkanie Donalda Trumpa i Kim Jong-una w stolicy Wietnamu. Zaczęło się od rozmowy w cztery oczy, potem dołączyły delegacje. A pierwszy dzień szczytu z udziałem przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej zakończył się wspólną kolacją. Donald Trump na Twitterze zapisał, że było to wielkie spotkanie i bardzo dobry dialog. Kim Jong-un na razie milczy. W Hanoi jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Tematem rozmów w Hanoi ma być rozbrojenie nuklearne Korei Północnej. Tuż przed spotkaniem zarówno Donald Trump, jak i Kim Jong-un mówili dziennikarzom, że mają nadzieję na powodzenie rozmów. Wcześniej zarówno Donald Trump, jak i amerykańscy dyplomaci przestrzegali, że droga do całkowitego rozbrojenia Korei jest jeszcze daleka. W związku z wizytą polityków w Hanoi obowiązują nadzwyczajne środki ostrożności. Władze Wietnamu podkreślają, że chcą, aby ich stolica stała się symbolem pokoju na Półwyspie Koreańskim. Mówią o tym również mieszkańcy Hanoi. Wszyscy Wietnamczycy cieszą się z tego szczytu. Dzięki temu spotkaniu zarówno Hanoi, jak i Wietnam będą postrzegane na świecie jako miejsce pokoju. Wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że prezydent Donald Trump spotyka się z Kim Jong-unem właśnie tutaj w Hanoi. Wietnam został wybrany na miejsce spotkania ze względu na swoją historię. Choć kraj jest rządzony przez komunistów, to w ciągu ostatnich 3 dekad przeszedł zmiany i jest teraz jednym z najlepiej rozwijających się gospodarczo krajów regionu. Z Hanoi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A jutro drugi i ostatni dzień szczytu w Hanoi. W serwisie Trójki teraz rozmowach w sprawie odbudowy Pałacu Saskiego. Dziś były pierwsze i od razu ustalono, że będą kolejne, już z udziałem ekspertów. Na razie spotkali się prezydent Warszawy oraz marszałek Senatu. W pałacu miałaby się mieścić m.in. nowa siedziba Senatu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślał, że spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze i było okazją do wymiany koncepcji na temat ewentualnej odbudowy Pałacu Saskiego. Przedstawiliśmy swoje koncepcje, swoje wątpliwości, swoje pomysły na temat możliwości rekonstrukcji, odbudowy Pałacu Saskiego. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podkreślał, że w przypadku odbudowy pałac miałby być także miejscem otwartym dla mieszkańców Warszawy. Na pewno, jeżeli odbędzie się debata na temat ewentualnego odbudowania Pałacu Saskiego, to ona się powinna odbyć w sposób całkowicie transparentny i przejrzysty, tak żebyśmy mogli porozmawiać przede wszystkim o potrzebach miasta, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, jaką funkcję to miejsce w przyszłości mogłoby spełniać. Na razie nie było mowy ani o kosztach, ani o czasie odbudowy Pałacu Saskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Pod koniec grudnia marszałek Karczewski mówił, że na odbudowę Pałacu Saskiego ma być przeznaczone od 500 milionów do miliarda złotych. Pieniądze miałyby pochodzić z budżetu państwa. Jedno z pierwszych w kraju mieszkań treningowych dla niepełnosprawnych intelektualnie powstało w Sosnowcu. Zamieszka w nim 6 osób. Pod okiem opiekunów będą wspólnie pracować, wykonywać obowiązki domowe i odpoczywać, żeby przygotować się w ten sposób do samodzielnego życia. Nowy dom bardzo podoba się pierwszym mieszkańcom. Super jest. Mogę próbować samodzielności i nie być ciągle na garnuszku mamy. Radość, wielka radość. Kotujemy, chodzimy na spacerki. A ty już tutaj spałaś w tym mieszkaniu? Tak. No i jak się tu mieszka? Fajnie. Kto sprząta tutaj? Tycy. Wszyscy? Tak. Mieszkanie jest wyposażone we wszystkie udogodnienia i leży w pobliżu centrum miasta, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Cholewa. Blisko są tutaj miejsca użyteczności publicznej, do których będą aktywnie uczestniczyli, będą chodzić do kina, będą sami z opiekunami wychodzić do różnych sklepów, będą sami robić zakupy, począwszy od zwykłego zakupu, na przykład ziemniaków, po zakupy ubrań, po zakupy wszystkich rzeczy, które będą im niezbędne do samodzielnego mieszkania. Podopieczni spędzą w domu od 3 do 6 miesięcy. W sumie do 2020 roku w mieszkaniu treningowym ma się usamodzielnić 60 osób. Litwa poparła Polskę i dołączyła do skargi, którą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wysłało w ubiegłym roku do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Te informacje potwierdził już wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. Sprawa dotyczy ugody Komisji Europejskiej z Gazpromem zawartej w maju ubiegłego roku. Dzięki niej rosyjski monopolista uniknął gigantycznych kar finansowych za nadużywanie pozycji na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Decyzję o ugodzie skrytykowały niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska oraz część spółek energetycznych w naszym regionie. Bruksela formalnie zarzuciła Gazpromowi łamanie unijnych zasad konkurencji i zawyżanie cen wedle własnego uznania. Jednak mimo dowodów na takie postępowanie, w trakcie negocjacji z rosyjskim gigantem komisja zaakceptowała propozycję ugody, bo Gazprom zadeklarował, że zmieni formuły cenowe. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo argumentowało m.in., że komisja złamała wiele przepisów proceduralnych, a także, że zobowiązania nałożone na Gazprom były nieadekwatne do szkód, jakie spółki środkowoeuropejskie poniosły w wyniku działań Gazpromu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I teraz to wszystkie informacje, wiadomości w skrócie, 17:30. Informacje sportowe już teraz. W studiu Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie o paniach. Panie poprawiły swoje rezultaty z kwalifikacji. Było 26 i 37 miejsce, jest 21 i 34. Tak to się złożyło, ale trzeba też powiedzieć, że to tylko jedna z naszych reprezentantek awansowała do drugiej serii. To właśnie Kamila Karpiel, która 21 miejsce zajęła medalu w drugiej serii. Myślę, że nie ma co się spodziewać, ale już sam awans do tej 30 należy uznać za historyczny sukces. Zdecydowanie. Trzeba tak to powiedzieć. To gratulacje. A skoro o sukcesach mowa, to takim niewątpliwie jest zwycięstwo w El Clasico, a dzisiejszy klasyk na Bernabeu to też walka o finał Copa del Rey. W pierwszym półfinałowym meczu Barcelona zremisowała 1-1 z Realem Madryt. Trener królewskich Santiago Solari docenia prestiż tego spotkania. Przepiękny mecz, prawda? To wielki klasyk hiszpańskiej piłki. To starcie zawsze ustawia Hiszpanię jako światową stolicę futbolu, a ten sport jest jednym z elementów, które czynią ten kraj fantastycznym i cudownym. Start meczu o 21:00. Co tam piłka, powiedzieliby kibice siatkówki. Dziś wieczorem ostatnie w fazie grupowej Ligi Mistrzów mecze polskich zespołów. Pewna awansu do fazy playoff jest Trefl Gdańsk, który zagra z Greenyard Maseik. Praktycznie pozbawiona szans na awans jest Skra. Mistrz Polski zmierzy się z Berlin Recycling Volleys. Na dobrą sprawę o stawkę zagra tylko Zaksa. Jeśli zdobędzie choć punkt, nie odpadnie. Tylko, że po drugiej stronie siatki staną siatkarze Kucine, Lube czy Witanowa, co raczej zwiastuje trudny mecz. Zwłaszcza, że w poprzednim Zaksa przegrała do zera, mówi Łukasz Kaczmarek. Będziemy chcieli 100% zacząć to wrażenie, tak jak przegraliśmy z Modeną pierwszy mecz, drugi wygraliśmy. Miejmy nadzieję, że historia się powtórzy i pierwszy z Lube przegraliśmy, a drugi wygramy. A teraz jeszcze wróćmy do Zefeld. Pięcioro biegaczy narciarskich zostało zatrzymanych przez policję. Nieoficjalnie powodem jest rozbicie międzynarodowej siatki dopingowej, a zatrzymani to dwoje zawodników z Austrii, dwoje z Estonii i jeden z Kazachstanu. Na razie ujawniono tylko nazwiska Austriaków. To Dominik Baldauf i Max Hauke. Niestety doping wciąż nie chce zniknąć ze sportu, ale organizacje robią co mogą, by wykrywać różne oszustwa. Jedną z takich jest WADA, a być może niedługo jej szefem będzie Witold Bańka. Dziś Komitet Ministrów Rady Europy oficjalnie potwierdził jego kandydaturę. Jednogłośnie Komitet Ministrów Rady Europy zaakceptował moją kandydaturę, więc można powiedzieć, że dzisiaj jestem już oficjalnie kandydatem europejskim całej Rady Europy, wszystkich państw członkowskich na stanowisko przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej, więc zwycięstwo w wyborach blisko miesiąc temu zostało dzisiaj potwierdzone, także wszystkie kraje zaakceptowały, nikt nie protestował, każdy kraj tę decyzję przyjął, więc to jest bardzo silny mandat, bo to już jest oficjalne poparcie naprawdę bardzo mocnego organu, jakim jest Rada Europy. A znów o sporcie za 2 godziny, wtedy więcej chociażby o Formule 1, znów testował Robert Kubica. Pięknie, będziemy czekać, a ja jeszcze ciebie i państwa zapraszam na reportaż, bo ten dzisiaj także sportowy. Na podstawie Krzyśka Piątka też mogę powiedzieć, że z grzecznych chłopców chyba nie ma dobrych piłkarz. Aż się fantastycznie słucha tych włoskich. A tam włoskich... w tle Tiziano Crudeli, tak. Chyba teraz najsłynniejszy włoski komentator w Polsce. Fantastycznie słucha się tych włoskich komentatorów. Ten to rzeczywiście prawie płakał ze szczęścia, prawda? To się dopiero nazywa radość. 18:45 już teraz zapraszam na reportaż. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i w centrum miejscami opady deszczu. Po południu na północnym wschodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i po prostu śnieg. Temperatura maksymalna jutro od +5 na północy. W centrum będzie około 9. Najcieplej 16 stopni. Tyle na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Skok na rabat. Wielki finał. Mistrzowska promocja na RTV i AGD. Taniej nawet o 1250 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. W tłusty czwartek w Lidlu ogromny wybór pysznych pączków i donatów w niskich cenach. Na przykład pączki z nadzieniem wieloowocowym aż 61% taniej. Tylko 38 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 17 w programie trzecim Polskiego Radia. Spokojnie, spokojnie śledzimy zawody w Zefeld. Kamila Karpiel zakwalifikowała się do pierwszej serii. Jest na miejscu 21. O kolejnych skokach będziemy Państwa na bieżąco informować. Mimo że lipiec sople z ust zająłmi, znów przywitałeś wiatrem z lodem. Jeszcze trochę dni, spalam się każdego dnia przy tobie. Szparkę ust, włącz klucz, niech się ci przestanie. Brodka i Krzysztof Zalewskiem, TV Unplugged, Syberia. 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Amnesty International z poważną rysą na wizerunku. Jak ujawnił brytyjski dziennik The Guardian, w słynnej organizacji broniącej praw człowieka dochodziło do przypadków rażących naruszeń praw i godności pracowników. O szczegółach Marcin Pośpiech. Niezależną analizę stosunków panujących w organizacji zleciło samo szefostwo Amnesty International po tym, jak dwóch jej pracowników popełniło samobójstwo. Wieloletni aktywista Amnesty Gaetan Motto zabił się w maju ubiegłego roku w Paryżu. W liście pożegnalnym napisał, że nie jest w stanie wytrzymać presji wynikającej z pracy. Trzy miesiące później na własne życie targnęła się też 28-letnia stażystka w genewskim biurze Amnesty International Rosalind McGregor. W tym tygodniu poznaliśmy 56-stronicowy raport opisujący sytuację w organizacji. Co dokładnie znajduje się w tym dokumencie, wyjaśnia dziennikarz Tygodnika Wprost Jakub Mielnik. Raport stawia kilka poważnych zarzutów natury organizacyjnej. Dotyczy on poniewierania, poniżania pracowników, ich przepracowania, zachowań seksistowskich, rasistowskich. Istotny jest taki element, który tam jest wymieniany, o tym, że panuje taka wszechobecna kultura oblężonej twierdzy, czyli każda krytyka jest gaszona argumentem takim, że po prostu nie można krytykować wewnętrznych błędów, no bo my tutaj walczymy o zbawianie świata i mamy wszystkich przeciwko sobie. Szefowie oddziałów Amnesty International zadeklarowali, że są gotowi podać się do dymisji. Ostateczną decyzję w tej kwestii ma podjąć sekretarz generalny organizacji Kumi Naido. O skomentowanie wyników audytu poprosiliśmy szefową polskiego przedstawicielstwa Amnesty International Draginię Nadazdin. Nigdy nie otrzymałam informacji, która by w ogóle mogła mi w jakikolwiek sposób odpowiedzi, że mogłoby dojść jakichkolwiek tragicznych wydarzeń, takiego jak to było ze śmiercią pana Gaetano, który dokonał samobójstwa. Ale też tam jest mowa o poniżaniu, o rasizmie, o nadużyciach. Nasi pracownicy tutaj nigdy nie w żaden sposób nie doświadczyli tego, ani ja, ani żadne osoby, które w Amnesty Polska pracują, nigdy nie doświadczyli w kontakcie z kimkolwiek z Międzynarodowego Sekretariatu tego typu zachowań. W ciągu prawie 60 lat swojego funkcjonowania organizacja wielokrotnie była atakowana przez państwa naruszające prawa człowieka, ale sama też nie wystrzegła się kontrowersji. Mówi Jakub Mielnik. Krytyka ze strony Rosji czy Chin pod adresem instytucji zajmującej się badaniem praworządności i przestrzegania praw człowieka pewnie nie dziwi, no ale jeśli dochodzi do sytuacji, w której jedna z byłych szefowych Amnesty International już po odejściu ze stanowiska dostaje $500,000 premii, to są pieniądze, które pochodzą z datków ludzi, którzy wspierają Amnesty International i to, co robi. I chyba takie miałoby być przeznaczenie tych pieniędzy, a nie przeznaczanie ich na wielotysięczne odprawy. Amnesty International zapowiada reorganizację i większe wsparcie dla pracowników. Jak ocenia psycholog biznesu Izabela Kielczyk, to krok w dobrą stronę, ale jak dodaje, refleksja przydałaby się też w innych firmach czy organizacjach. Jak tłumaczy, w swojej pracy spotyka się z osobami skarżącymi się na mobbing. Zwykle podobne sytuacje kończą się porzuceniem posady przez pracownika, jeśli prześladowcą jest przełożony. Nie jest to jednak regułą, mówi Izabela Kielczyk. Miałam też takie sytuacje, że jeżeli ludzie razem, grupowo powiedzieli, że jest mobbing i to dotyczy jednej osoby, która tak się zachowuje w stosunku do innych i ta grupa się zebrała i siłą poszła, tak, powiedziała, że ona sobie tego nie życzy, no to zwolnili tego człowieka. Plan zmian w Amnesty International ma być gotowy do końca marca. Wtedy też okaże się, którzy z jej szefów opuszczą organizację. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. 18 minut po 17 w programie trzecim Polskiego Radia za chwilę będziemy o sprawach międzynarodowych dyskutować, a dzisiaj o niebezpieczne informacje. Siły powietrzne Pakistanu zestrzeliły 2 indyjskie samoloty bojowe, a mowa przecież o krajach dysponujących arsenałem nuklearnym. Jakie to wszystko może mieć konsekwencje, o tym Ernest Zozuń z gościem już za chwilę. Teraz państwo słyszą numer 8 z listy przebojów programu trzeciego. Jeśli chcą państwo zmienić pozycję organka, proszę zagłosować. lp3polskieradio.pl. Gdy jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem, jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Thank you. krzyczą, że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw, mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika, już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa, wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! To Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 22 minuty po 17 do ostatniej nutki, miejsce ósme ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. To Organek. W studiu Ernest Zozuń, dzień dobry. Dzień dobry. No, wydawałoby się, że o takich lokalnych konfliktach to my regularnie rozmawiamy, ale ten zdaje się niezwykle dramatyczny, zwłaszcza wtedy, kiedy spojrzymy na ten konflikt nuklearny, prawda? Na to tło nuklearne, na ten kontekst. To znaczy, w tym przypadku można powiedzieć, że konflikt jest regularny, ale ma pewną nieregularność i o tym już za chwilkę. Zapraszamy do Trójki. A o tym za chwilkę z Krzysztofem Renikiem, byłym korespondentem w Delhi, Polskie Radio. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. To właśnie, na granicy indyjsko-pakistańskiej to konflikt trwa i on się tli, ale w tej chwili stało się coś niezwykłego. Tak, dzieje się coś niezwykłego, ponieważ ten konflikt, o którym mówisz, to był konflikt, który dotyczył głównie linii rozgraniczenia, linii kontroli. To była de facto granica, ale tak naprawdę ona w świetle prawa międzynarodowego nie była granicą, tylko była linią przerwania ognia, linią kontroli. Natomiast po raz pierwszy wczoraj lotnictwo bojowe indyjskie przekroczyło nie tylko linię kontroli, ale przekroczyło również granicę. Państwową granicę Pakistanu. I to wywołało główny gniew, główną furię ze strony Islamabadu, ze strony Pakistanu. I tę odpowiedź, której świadkami byliśmy dzisiaj, czyli przejściem na drugą stronę linii kontroli przez samoloty bojowe pakistańskich sił powietrznych i już na terenie Pakistanu, tego spornego kawałka Pakistanu, czyli wolnego Kaszmiru, tak zwanego Azad Kaszmiru, strącenie dwóch indyjskich samolotów bojowych, które też przekroczyły linię kontroli. Wcześniej Indie zbombardowały, no nie do końca wiadomo co. A właśnie, nie wiadomo do końca co, bo prawdopodobnie zbombardowały głównie las, przynajmniej tak relacjonują to wojskowi Pakistanu. Jeżeli chodzi o relacje ze strony indyjskiej, to mówi się o tym, że zbombardowano obóz treningowy terrorystów, zginęło ponad 350 terrorystów, instruktorzy, dowódcy tych ugrupowań terrorystycznych. My tego tak naprawdę zweryfikować nie potrafimy. Co prawda, sądząc po tym, iż Pakistan jest otwarty, by zaprosić dziennikarzy, by zaprosić dyplomatów w rejon tych bombardowań, zróżnicowań, można wnosić, że rzeczywiście lotnictwo indyjskie nie do końca spełniło to zadanie, które zostało przed nim postawione, czyli bombardowanie jakiegoś obozu terrorystów. Strona pakistańska powiada, że poderwane do góry w powietrze samoloty pakistańskich sił lotniczych zawróciły samoloty indyjskie i z tych samolotów piloci w popłochu zrzucili bomby na tereny po prostu zalesione. Indie mówią, że to w odpowiedzi na zamach, którego Pakistańczycy, a właściwie ta organizacja terrorystyczna zbombardowana dokonała 14 lutego, w wyniku którego zginęło 40 ofiar. A to pretekst? To chyba jest trochę pretekst, ponieważ strona pakistańska od dawna już po tym zamachu, tragicznym skądinąd zamachu, proponowała New Delhi, by wspólnie przeprowadzić dochodzenie. Indie bez próby takiego dochodzenia orzekły, że za tym zamachem, tym dramatycznym, brutalnym zamachem stoją władze Pakistanu. Władze Pakistanu powiadają, my nic z tym wspólnego nie mamy. Proszę bardzo, róbmy dochodzenie, prowadźmy śledztwo. Jeżeli ustalimy, że coś jest nie na rzeczy, to my spróbujemy błędy swoje naprawić. Indusi tego nie przyjęli i rozpoczęli to bombardowanie, o którym wspomnieliśmy. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to ktoś ma powód, by ten konflikt wszczynać. Jaki powód mają Indie? Indie mają powód dość prosty. Otóż zbliżają się wybory parlamentarne w kwietniu i maju. Partia Narendry Modiego będzie walczyła o pozostanie u władzy. W związku z tym coś, co można nazwać takim zogniskowaniem całego społeczeństwa na jednym celu, a tym celem może być obrona przed agresją Pakistanu, jest czymś, co może rzeczywiście przysporzyć partii BJP, czyli partii ludowej partii Indii, głosów. Natomiast to stara metoda na wroga, prawda? To jest stara metoda na wroga, natomiast wydaje się również, że Indie w tej chwili prowadzą bardzo ryzykowną grę, bo co prawda te zarzuty o wspieranie terroryzmu przez Pakistan, a dokładnie przez tą agencję wywiadowczą Pakistanu ISI, to nie są zarzuty wyssane z palca, ale przy tym nowym premierze, jakim jest Imran Khan, były krykiecista, człowiek znający dobrze świat, to właściwie chyba droga dialogu, do której on nawołuje właśnie dzisiaj, jest drogą lepszą, bo doprowadzenie do konfliktu, w którym któraś ze stron mogłaby użyć broni jądrowej, będzie kataklizmem dla tej części świata, a dodam w tym miejscu, że Pakistan nigdy nie zadeklarował, że nie użyje broni jądrowej jako pierwszy, to po jedno, a po drugie, Pakistan dysponuje rakietami taktycznymi, które mogą być uzbrojone w głowice jądrowe i wojskowi pakistańscy wielokrotnie mówili, że mogą uderzyć prewencyjnie, ponieważ przewaga sił konwencjonalnych jest po stronie indyjskiej. No to z drugiej strony, jaki pożytek z tego może mieć Pakistan? Pakistan nie chce żadnego pożytku i nie ma żadnego pożytku z tego konfliktu i wydaje się, że to jest właśnie powód, dla którego Imran Khan, premier Pakistanu, tak mocno nawołuje do tego w ostatnim czasie, by wspólnie wyjaśniać te konfliktowe sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o spór, który toczy się od kilkudziesięciu lat, spór o Kaszmir. Od początku istnienia obydwu państw. Od 1947 roku. Tak jest. To dodajmy w tym miejscu jedno. Indie ustami premiera indyjskiego Jawaharlala Nehru obiecały Kaszmirczykom referendum. Tego referendum na temat przynależności państwowej czy statusu Kaszmiru do tej pory na terenie indyjskiego Kaszmiru nie przeprowadzono. Mam jeszcze jeden wielki znak zapytania w tej całej układance, a mianowicie Chiny. Co Chiny na to? Dla Chin konflikt pakistańsko-indyjski, mimo oficjalnych deklaracji, że wzywają do wstrzemięźliwości, do umiaru, może być bardzo wygodny. Chiny mają nieuregulowaną granicę z Indiami. Chiny nie mogą znieść tego, że na terenie Indii przebywa 14 Dalai Lama, duchowy przywódca Tybetańczyków. Chiny mają pretensje terytorialne pod adresem Indii. W związku z tym konflikt pakistańsko-indyjski może otworzyć Chinom drogę do zajęcia pewnych kawałków terytorium, głównie w Indiach północno-wschodnich, tym bardziej, że Chiny i Pakistan zawsze deklarowały, że są przyjaciółmi na każdą pogodę. All weather friends. Już mówiliśmy o tym, że obydwa państwa to nuklearne mocarstwa, nuklearne państwa. jest ryzyko, że ktoś sięgnie po ten guzik? Ja wierzę, że nie. Ja wierzę, że nie, bo jednak elity pakistańskie to są elity wykształcone na Zachodzie. Mówię o wojskowych elitach pakistańskich. Indie chyba też będą wiedziały, że taki konflikt, konflikt nuklearny zakończy się po prostu kataklizmem w tej części świata. No i reszta świata musiałaby wtedy interweniować. A tego i Pakistan, i Indie, myślę, będą chciały uniknąć. Krzysztof Renik, Polskie Radio, były korespondent w Delhi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ernest Zazuń, bardzo dziękujemy. Właśnie mija 17.30. Skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. Jest wniosek prokuratury z Wrocławia o 3-miesięczne areszty dla Mirosława B. Handlarz roszczeniami do warszawskich nieruchomości został wczoraj zatrzymany przez CBA. Usłyszał też kolejne zarzuty o charakterze korupcyjnym i urzędniczym. Jest podejrzany m.in. o wręczenie byłemu wicedyrektorowi Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu Jakubowi R. 2 milionów złotych łapówki. Decyzja sądu w sprawie ewentualnego tymczasowego aresztu powinna zapaść jutro. Ubiegając się o świadczenie 500+ na pierwsze dziecko, trzeba będzie złożyć wniosek, wyjaśniała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zapowiedź wprowadzenia tego dodatku bez kryterium dochodowego padła podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Wnioski będzie można składać od lipca. Do tej pory można je było składać m.in. przez internet i według zapowiedzi to ma się nie zmienić. Rosyjski szpieg zatrzymany w Szwecji. Złapano go podczas akcji w centrum Sztokholmu. Jak podano, zatrzymano osoba. Podejrzana jest to nielegalne działania wywiadowcze przeciwko Szwecji. Została ona zwerbowana przez rosyjskiego agenta wywiadu, pracującego jako dyplomata. Według szwedzkich służb zatrzymany szpieg pracował w przemyśle wysokich technologii i współpracował z Moskwą od 2017 roku. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Komisja Europejska oceniła pozytywnie stan polskiej gospodarki. W opublikowanym dziś raporcie napisała o dobrych warunkach ekonomicznych i poprawie finansów publicznych. Unijni komisarze zaakceptowali analizy dotyczące równowagi ekonomicznej i rekomendacje dla państw członkowskich. W raporcie dotyczącym Polski napisali, że przeżywa ona dobry okres gospodarczy, że bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie, a nierówności społeczne stopniowo maleją. W dłuższej perspektywie Bruksela dostrzega ryzyka dotyczące wydatków związanych z wiekiem emerytalnym i starzeniem się społeczeństwa. Eksperci komisji napisali też w raporcie, że problemem są niedobory wykwalifikowanej siły roboczej, które utrudniają rozwój w wielu sektorach. Kolejny raz komisja zwróciła uwagę na jej zdaniem utrudniony udział w rynku pracy z powodu niedostatecznej liczby placówek opieki nad dziećmi. Ponad 1000 przedsiębiorców skorzystało z ulgi na badania i rozwój w 2017 roku. Dwa razy więcej niż rok wcześniej. Suma odliczeń, 600 milionów złotych, była 3 razy większa. Firmy korzystające z ulgi wydały na prace badawczo-rozwojowe około 2 miliardów złotych, a zapłaciły prawie 111 milionów złotych mniej podatku. Sukces odnosi program Start in Poland i wiele innych, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która przewodniczy Radzie do spraw innowacyjności. Minister dodaje, że rząd konsekwentnie tworzy polskim firmom dobre warunki do rozwoju i tworzenia innowacyjności. Traktujemy to niesamowicie poważnie, no bo złoty odgrywa niesłychanie ważną rolę w tym pozytywnym rozwoju gospodarczym, jaki w Polsce mamy. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński mówi, że w planach Start in Poland jest utworzenie 1500 startupów. Dotąd powstało mniej więcej 12% tej liczby. Wydatki na badania i rozwój rosną i przekroczyły już 1% produktu krajowego brutto. Co na giełdzie w Warszawie dziś? Spadki, giełda na czerwono. Szeroki indeks WIG zanotował 98% straty. Indeks największych spółek WIG20 zanotował 1,36%. A obroty wyniosły ponad 797 milionów złotych. Co na rynku walutowym? Nadal drogie waluty. W tej chwili frank szwajcarski kosztuje 3,80 zł. Za euro trzeba zapłacić 4,31 zł. Za dolara 3,78, a za funta brytyjskiego 5,03 zł. Dzisiaj w nocy zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, jedynie nad ranem na krańcach północno-wschodnich duże. I tam trzeba się liczyć ze słabymi opadami deszczu. Temperatura od +1 na wschodzie do +4 na zachodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny, do 55 km na godzinę. W górach będzie wiało jeszcze silniej, do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci.

Radiohead w programie trzecim Polskiego Radia. Puls Trójki już za kilka chwil. Dzisiaj bardzo gorący temat, nie wiem czy Państwo już przeglądali. Cztery strony tabelki, chodzi o wynagrodzenie Narodowego Banku Polskiego, o kadrę kierowniczą departamentów, dyrektorów departamentów i zastępców dyrektorów departamentów. To dzisiaj opublikował Narodowy Bank Polski. Same dwucyfrowe przeciętne wynagrodzenia miesięczne brutto. To gorący temat, ale czy z drugiej strony chcielibyśmy być ci, którzy regulują, nadzorują przede wszystkim rynek finansowy w Polsce, kiepsko zarabiali? No, interesujący temat, gorąco dyskutowany, także za chwilę. W Pulsie Trójki zapraszam w imieniu Mariusza Krzemińskiego. Program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dziś gośćmi Pulsu Trójki są w studiu w Warszawie dr Leszek Juchniewicz, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. I w Krakowie, w studiu krakowskim, Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się świetnie. Panowie, nie 65, nie 60, a jedynie tutaj duży cudzysłów. 49 tysięcy złotych brutto, tyle średnio zarabiała miesięcznie dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego, Martyna Wojciechowska. Znamy tę sprawę, to pod koniec zeszłego roku gazety pisały, że te zarobki w Narodowym Banku Polskim są horrendalne, są kosmiczne. No czy możemy użyć tego słowa? No bo wiemy, że 49 tysięcy, stanowisko dyrektorskie, dużo czy mało? No z całą pewnością dużo. Zależy też oczywiście, co będzie odniesieniem. Zwykle tego typu sytuacje porównujemy do przeciętnego wynagrodzenia, które w Polsce nie przekracza kwoty 5 tysięcy, a więc jest spora różnica, bo dziesięciokrotna. Ale chyba na sprawę trzeba popatrzeć bardziej globalnie, systemowo, bo rozumiem, że ta ustawa zaspokoiła pewne oczekiwania, chyba głównie polityków, ale też pewnie sporej części społeczeństwa, do jakby pogłębienia jawności życia publicznego. Właśnie dzisiaj dowiedzieliśmy się, to są wstępne informacje na temat zarobków w Narodowym Banku Polskim. Wiemy, że bank będzie publikował kolejne oświadczenia. Mamy docelowo dowiedzieć się o tym, ile zarabiali dyrektorzy i prezesi Narodowego Banku Polskiego od 1995 roku. Panie Marku, wracam do pana z tym pytaniem. 49 tysięcy złotych brutto dla dyrektora Departamentu Komunikacji i Promocji Narodowego Banku Polskiego. Szokuje pana ta kwota? No ja zacznę od tego, że mówił pan na początku o 65 tysiącach. Jak dodamy sobie jeszcze dodatkowe funkcje, które pełniła pani, o której pan myśli, no to być może uzbieramy taką kwotę. No właśnie. Rzeczywiście to tak jest. Zależy, do czego to odniesiemy. Przeciętne wynagrodzenie 5 tysięcy. Oczywiście to nie tak, że każdy tyle zarabia. Wiemy, o co chodzi. Wiemy, o co chodzi w statystyce. Jeszcze więcej nam mówi to, że prawdopodobnie w tej chwili, nie mamy szczegółowych danych GUS-u, ale prawdopodobnie połowa Polaków zarabia nie więcej niż 2700 brutto, czyli gdzieś 2200 na rękę, a tutaj takie kwoty. No właśnie, tylko teraz z drugiej strony, jak odniesiemy do sektora bankowego, no ja się wywodzę z sektora bankowego, też pracowałem, co prawda było to jakiś czas temu, ale mniej więcej oczywiście wiem, co tam się dzieje, wiem, ile się zarabia. Jeśli odniesiemy te wynagrodzenia do dyrektora zarządzającego, czy dyrektora banku, bo tak się formalnie te funkcje w różnych bankach nazywa, no to te wynagrodzenia są od 15-17 tysięcy złotych do właśnie 40 kilku, 50 tysięcy. Więc rzeczywiście w tym sensie Adam Glapiński miał rację, mówiąc, że takie wynagrodzenia obserwujemy w sektorze bankowym, tam gdzie mamy banki komercyjne. Jeśli chcemy mieć dobrych ludzi w NBP, to musimy tyle samo płacić. Tak, to prawda. Tylko pytanie, i to jest największa wątpliwość, czy dotyczy to także Departamentu Komunikacji Społecznej, bo ja muszę powiedzieć, że no chyba nie znam w bankowości przypadku, kiedy mniej więcej na takim stanowisku tyle by się zarabiało. Zdaje się, że mieliśmy taką sytuację, kiedy ktoś w rodzaju rzecznika prasowego banku był jednocześnie w zarządzie banku, ale miał też znacznie więcej odpowiedzialności związanej z tym stanowiskiem. Więc to chyba rzeczywiście, tak delikatnie mówiąc, nie jest w porządku. Gdyby tyle zarabiał ktoś odpowiedzialny za zarządzanie, nie wiem, rezerwami walutowymi albo za operacje otwartego rynku, no, ktoś, kto rzeczywiście systemowo odpowiada, ma odpowiedzialność. Bardzo wiele jest takich funkcji w Narodowym Banku Polskim. No to odnosimy to właśnie do zarobków w systemie bankowym w porządku. To jest uzasadnione, chociaż jeszcze raz podkreślam, w bankach komercyjnych jest pewna rozpiętość i te 40 kilka tysięcy to jest górny poziom tych wynagrodzeń, a nie na przykład środek. Ale rozumiem, że to jest umotywowane. Natomiast tu mamy taką sytuację, kiedy ci najbardziej merytoryczni, ale także ci, którzy mają największą odpowiedzialność, pracownicy w Narodowym Banku Polskim, zarabiają wyraźnie mniej, no, niż osoby, które jednak takiej odpowiedzialności nie mają. No i nie ukrywam, że tutaj no również jestem trochę, tak delikatnie to określę, zaskoczony. Jest trochę ciężko się też do tego odnosić, bo znam jedną z tych pań, więc jak rozumiecie panowie, jest to dla mnie pewien problem, ale nie zmienia to faktu, że także nie podoba mi się taki rozkład wynagrodzeń, taki nie kwoty. Jeszcze raz powtórzę, te kwoty w bankach komercyjnych występują. Natomiast taki podział, takie decyzje dotyczące przyznawania tych kwot właśnie w takich departamentach, a nie innych. To teraz, skoro pan, panie Marku, wspomniał o bankach komercyjnych, to ja też chciałbym poruszyć inną kwestię, która jest dosyć też tutaj istotna i często podnoszona. No, czy to ujawnienie zarobków Narodowego Banku Polskiego, jak to może wpłynąć chociażby na rynek pracy? No bo może nie tyle konkurencja, ale banki komercyjne nie mają takiego obowiązku. I w związku z tym, czy bank, Narodowy Bank Polski będzie mógł teraz w ten sposób konkurować na rynku pracy i wyszukiwać sobie takich ekspertów, którzy naprawdę są mu potrzebni? Ja myślę, że bank centralny wypełnia w polskiej gospodarce, tak jak w każdej innej bank centralny, misję szczególną, szczególną rolę. Podlega szczególnym regulacjom. Nie mówimy tu o, że tak powiem, instytucji powszechnej, tylko wyjątkowej. I ta wyjątkowa instytucja powinna mieć też wewnętrzne regulacje o wyjątkowym charakterze. Myślę, że ujawnienie tych zarobków, ich wielkości, struktury, zróżnicowania w żaden sposób nie będzie oddziaływać na rynek pracy. Myślę, że wszyscy eksperci sektora finansowego byliby zainteresowani w podjęciu pracy w NBP-ie, bo to i nobilitacja, i stabilizacja na długie lata. I jeszcze co więcej, ciekawa praca. Ciekawa praca. Mam takie samo zdanie. To znaczy nie sądzę, żeby było to rzeczywiście jakimś problemem i żeby w tej chwili ci, którzy potencjalnie byli zainteresowani podjęciem pracy w Narodowym Banku Polskim, zrezygnowali z tego, dlatego że mamy informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń na niektórych stanowiskach, bo oczywiście tutaj mówimy tylko o niektórych stanowiskach, tych najwyższych też dodajmy w Narodowym Banku Polskim. Ja myślę, że pierwszym efektem jest to, że tak sądzę oczywiście, ale jeszcze z parę osób znam w Narodowym Banku Polskim, nie rozmawiałem z nimi oczywiście. Myślę, że parę osób może być teraz lekko wkurzonych. Mam tutaj na myśli tych rzeczywiście prawdziwie merytorycznych pracowników. Wkurzonych tym, jak się dowiedzieli, że jest parę osób, które zarabia więcej od nich. No i pytanie właśnie, czy te wyższe zarobki są uzasadnione. Jeszcze o jednej rzeczy chyba warto powiedzieć w kontekście tych wynagrodzeń. Prezes, czy może szerzej Narodowy Bank Polski obsadza także kilka istotnych stanowisk dotyczących funkcjonowania systemu finansowego w Polsce. Choćby ma stanowisko w Radzie Nadzorczej KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. To jest taki podmiot może niespecjalnie znany przez przeciętnego Kowalskiego, ale szalenie istotny z punktu widzenia porządku w systemie finansowym w Polsce, szczególnie dla giełdy papierów wartościowych, ale nie tylko. No i właśnie, no i teraz jeśli w takiej Radzie Nadzorczej jest osoba, która no jednak nie miała styczności z tym bardzo specyficznym charakterem zadań, czy to też jest w porządku? No, nie podoba mi się to trochę, nie ukrywam i myślę, że chyba jednak dobrze się stało, że mieliśmy takie zamieszanie, bo może pewne rzeczy zostaną uporządkowane. Ale jeśli wprost odpowiadając na pana pytanie, nie obawiam się, że teraz będzie rzucanie papierami w NBP-ie, odchodzenie z NBP-u i nie będzie można ściągnąć do pracy ludzi. No tak mówiąc wprost, to zarobki Narodowego Banku Polskiego, dobrze, że zostały ujawnione. Powinniśmy wiedzieć, ile zarabiają ludzie pracujący w Centralnym Banku? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Spoza pewnym wyjątkiem w odniesieniu do zarządu Narodowego Banku Polskiego taka informacja, jako informacja publiczna powinna być znana. Zresztą to dotyczy wielu osób i urzędników państwowych i członków organów zarządzających, rad nadzorczych w spółkach publicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem wystarczyłoby zobowiązać pracowników NBP-u, tych pełniących najwyższe kierownicze funkcje, do sporządzania i przedstawiania swoich oświadczeń majątkowych. Natomiast cała reszta powinna zostać w gestii wyłącznie zarządu. Mnie się wydaje, że ujawnianie tych zarobków sprawie nie służy. Nie służy wypełnianiu misji Narodowego Banku Polskiego. Zresztą z tego, co miałem okazję poznać stanowisko Centralnego Banku Europejskiego, to zgłaszał takie wątpliwości do projektów ustaw, a były trzy przecież, i PiS-u, i Kukiza 15, i jeszcze kogoś, już nie pamiętam, ale zgłaszał uwagę następującą, że ujawnienie tych zarobków może skomplikować i utrudnić wypełnianie misji banku centralnego. No, bo jest to Takiego rozwiązania w żadnym innym systemie centralnej bankowości nie ma. Tutaj padł też zarzut o to, że to będzie niezgodne z zasadą niezależności finansowej. Panie Marku, co pan na to? Tak, Europejski Bank Centralny rzeczywiście zwracał na to uwagę, ale najwięcej wątpliwości, jeżeli mówimy o tych propozycjach, które zostały złożone, budził fakt narzucenia jakiejkolwiek siatki płac czy zasad dotyczących wynagrodzenia w Banku Centralnym i absolutnie słusznie. To znaczy tego typu działania z pewnością stanowiłyby jakiś element wpływu polityków na niezależny bank centralny, a niezależność banku centralnego w normalnym kraju demokratycznym jest jednym z fundamentów funkcjonowania tego kraju i to cały czas trzeba podkreślać. Więc to był największy problem. Na szczęście na razie takich pomysłów nie ma. I mam nadzieję, że takich pomysłów nie będzie. A co do kwestii ujawnienia tych wynagrodzeń. No, ja jestem przeciwnikiem takiego wybiórczego ujawniania. A to sobie ujawnimy w banku centralnym, bo tam mam jakiś problem i podobno ktoś za dużo zarabia, to za chwilę sobie ujawnimy, nie wiem, w Tauronie na przykład, albo w jakiejś innej firmie. Albo czyli decydujemy albo wszyscy, się albo nikt. Na... Tak jest. Albo decydujemy się na pełną przejrzystość ze wszystkimi konsekwencjami tego oczywiście. Tak jak w Finlandii, gdzie może pan pójść do Urzędu Skarbowego i zobaczyć PIT swojego sąsiada. Albo ograniczamy informacje dotyczące wynagrodzeń naprawdę do wąskiej grupy ministrów, wiceministrów, premiera, prezydenta i właśnie zarządu Banku Centralnego, ale tylko zarządu. Więc w tym sensie rzeczywiście ta ustawa jest pewnym wyłomem i w tym sensie mi się nie podoba. Musimy się zdecydować na któreś rozwiązanie i nie robić tego typu rzeczy w przyszłości. To może możemy spodziewać się efektu domina, czyli że no, najpierw Narodowy Bank Polski, a za chwilę faktycznie dowiemy się, ile zarabia się w innych instytucjach i spółkach. No i w tym kontekście jest zasadne pytanie, czemu miałoby to służyć? Poprawieniu jawności życia publicznego jako takiej, czy lepszemu wypełnianiu funkcji przez osoby sprawujące funkcje kierownicze? Ja nie wiem, czemu to służy. Jeśli dodać do tego obowiązek ustawowy ujawnienia tych zarobków, począwszy od roku 1995, to ja nie wiem, chyba tylko po to, żeby mieć o czym rozmawiać w towarzystwie i ekscytować się tymi kwotami, ile zarabiał prezes Balcerowicz, a ile pani prezes Gronkiewicz. To sprawie nie służy. Nie jestem zwolennikiem egalitaryzmu. Tak, żeby wszyscy o wszystkich wszystko wiedzieli. Jest jakaś pewna sfera dyskrecjonalna i trzeba ją zachować. Nie wiem, boję się tego efektu śnieżnej kuli, tak jak tu kolega Marek powiedział, w Finlandii, ale tam mamy inne społeczeństwo, inne doświadczenia historyczne. Być może czeka nas taka droga, ale powinniśmy do tego podejść systemowo, prawda? Natomiast tutaj mamy wybiórcze rozwiązanie adresowane do konkretnego jednego banku w reakcji na ujawniony fakt przez media. Tu musimy postawić kropkę, czas nam się kończy. Bardzo serdecznie dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli dr Leszek Juchniewicz, główny ekonomista pracodawców RP. Dziękuję bardzo za rozmowę. I Marek Zuber ze studia w Krakowie, ekonomista również. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 43. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W tym tygodniu od piątku do niedzieli relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na relacje zaprasza marka Brubeck, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pomysłu na weekend? Zapraszamy w dniach od 1 do 2 marca do salonów Volvo. Będziesz miał szansę zobaczyć nowe Volvo V60 Cross Country. Dla pierwszych klientów przygotowaliśmy najbardziej rozbudowaną ofertę specjalną. Komplet opon zimowych, 2 lata ubezpieczenia, umowę serwisową oraz concierge. Przyjdź do autoryzowanego dealera Volvo i zapytaj o Care by Volvo. Sweter, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki. No, jestem gotowy na paskudną pogodę. O czymś zapomniałem? A Activitaminer Senior?